Dąbrowski, Piotr Kaczkowski. Kłaniamy się Państwu pięknie. Do wkrótce, do usłyszenia. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest już poniedziałek, 11 czerwca. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Dziś spotkanie premiera z wojewodami. Temat to budowa dróg lokalnych. Angela Merkel zapowiada działania przeciwko cłom nałożonym przez Stany Zjednoczone. Grecja spodziewa się w tym roku rekordowej liczby turystów. Premier Mateusz Morawiecki dziś przed południem weźmie udział w odprawie z wojewodami. Spotkanie będzie poświęcone programowi rozwoju dróg lokalnych. Według zapowiedzi szefa rządu jesienią zostanie utworzony fundusz naprawy i budowy dróg gminnych i powiatowych. Będzie dysponował budżetem w wysokości co najmniej 5 miliardów złotych. Podobnie jak Kanada, Unia Europejska podejmie przeciwdziałania w reakcji na wprowadzone przez USA cła na stal i aluminium, powiedziała kanclerz Niemiec Angela Merkel. Szefowa niemieckiego rządu wyraziła ubolewanie z powodu decyzji prezydenta USA Donalda Trumpa, który postanowił wycofać poparcie dla komunikatu końcowego G7. Ostro zaatakował też kanadyjskiego premiera Justina Trudeau, który w sobotę krytykował nałożenie przez USA ceł i zapewnił, że Kanada podtrzymuje zamiar wprowadzenia ceł odwetowych na amerykańskie produkty od 1 lipca. Trump postrzegał w sobotę partnerów handlowych USA, że działania odwetowe za amerykańskie cła byłyby wielkim błędem. Niepublikowane wcześniej i napisane w języku polskim o wyjątkowym walorze artystycznym. Takie piosenki zwyciężyły w konkursie Polskiego Radia i Stowarzyszenia Autorów ZEIX pod tytułem Piosenka na 100. Laureatów ogłoszono w Opolu podczas 55. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. Martyna Podolska. Kapituła konkursu Piosenka na 100 w składzie Bogdan Olewicz, Piotr Nagłowski, Marek Kościkiewicz, Piotr Mec i Paweł Sztompkę wybrała zwycięzców konkursu Piosenka na 100 oraz podzieliła pulę nagród, o czym mówi członek jury Marek Kościkiewicz. W kategorii wykonanie nagrodę w wysokości 30 tysięcy złotych otrzymuje Małgorzata Markiewicz za interpretację piosenki pod tytułem Niebywałe. Nagroda kolejna za najlepszy tekst otrzymuje Tadeusz Olchowski za warstwę słowną piosenki pod tytułem Janusze. W kategorii najlepsza kompozycja nagrodę w wysokości 30 tysięcy otrzymuje Iwona Kmiecik za warstwę muzyczną utworu Ziemia Księżyc. Konkurs Piosenka na 100 organizowany był z okazji stulecia działalności Stowarzyszenia Autorów ZAIX i miał za zadanie popularyzację twórczości polskich autorów oraz ich prezentację wśród słuchaczy Polskiego Radia. Do konkursu zgłoszono prawie 1200 utworów, z czego po kilku etapach wraz z udziałem słuchaczy wyłoniono 5 finałowych. Najlepsze 3 nagrodzone piosenki wyłoniła kapituła. Pula nagród wynosiła 100 tysięcy złotych. Grecja spodziewa się rekordowej liczby turystów. Ministerstwo Turystyki z tego kraju szacuje, że Grecja odwiedzi w tym roku o 2 miliony więcej zagranicznych urlopowiczów niż rok temu. Grecję mają odwiedzić w tym roku ponad 32 miliony turystów z całego świata. W ostatnich latach co roku kraj ten bije pod tym względem kolejne rekordy. Greckie Ministerstwo Turystyki liczy jednocześnie na wzrost dochodów z branży turystycznej. W 2017 roku wyniosły one prawie 15 miliardów euro. Szczególny nacisk kładzie na rozwój turystyki tematycznej. Chodzi o to, aby tradycyjne zwiedzanie wzbogacić o temat przewodni wyjazdu. W tym zakresie wyróżniana jest turystyka zdrowotna, a w szczególności wykorzystanie źródeł termalnych. Do tej pory ministerstwo zarejestrowało 60 takich źródeł w całym kraju i sprawdza pozostałe. W Grecji jest kilkaset gorących źródeł o właściwościach leczniczych. Ich zalety doceniali już starożytni Grecy. Ministerstwo chce też przedłużyć sezon turystyczny w Grecji i zainteresować obcokrajowców nowymi miejscami, które mogą wybrać na urlop w tym kraju. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Termometry pokażą maksymalnie od 23 stopni na Pomorzu Zachodnim i Przedgórzu Sudeckim do 28 stopni miejscami w centrum, na południu i wschodzie, do 29 lokalnie na Mazowszu, nad morzem od 20 do 25 stopni, we wschodniej połowie kraju miejscami przelotne opady deszczu i burze, gdzieniegdzie z gradem. W pozostałej części kraju początkowo mało chmur, później przelotnie popada. Trójka. Program trzeci. Nasz ulubiony ciąg dalszy. Dzień dobranoc, po drodze dobry wieczór, witam was, wasz ulubiony ciąg dalszy, temat dzisiejszego spotkania, czy istnieją w historii alternatywy, jest i gość, ekspert można powiedzieć od tego zagadnienia, ale na razie go nie przedstawiamy, trzymamy Państwa chwilę w niepewności, a żeby wprawić w jakiś taki temat refleksyjno-historyczny, proponuję piosenkę Jacka Kaczmarskiego. Teraz, kiedy leżysz w czółnie pod całunem, z obolem ojczyzny pod głazem języka, wszelka rozmowa jest już niemożliwa. Bo wielka wrzawa po tej stronie rzeki, gasną subtelne odcienie milczenia, grzmot fajerwerków tłumi światła struny. Odpływasz w płaski wizerunek rycin, który umiałeś być panem Kogito, miastem, pamięcią i śladem na śniegu. Więc jakiż z ciebie partner dla nas żywych, niezakończonych, więc jeszcze wszechmocnych, nienasyconych piołunem zdobyczy. Będziemy zatem rozszarpywać schedę słów przemyślanych, myśli przebolałych, każdy dla siebie, każdy podług siebie. Tak się zbroimy twoim arsenałem przeciwko sobie i przeciwko tobie, bo tylu nas przecież jest, a spadek jeden. Zsiwiałe drzewo z korą krwi Marsjasza pójdzie na opał traktatów o sztuce, wyjałowionych z pamięci i bólu. Wierność skrzywdzonym, która nie przebacza, ale potrafi współczuć i rozumieć, przyjmie służbę w sztabach prokonsulów. Co ulepione, będzie potrzaskane, co ukochane, spłynie w zapomnienie, co da się pożreć, zostanie pożarte. Tylko żurawia krzyk trwogi nad ranem obudzi czyjeś bezsilne cierpienie. Tylko żurawia krzyk trwogi nad ranem obudzi czyjeś bezsilne cierpienie. Jedyne złote runo czegoś warte. Teraz, kiedy leżysz w czółnie pod całunem, z obolem ojczyzny pod głazem języka, wszelka rozmowa jest już niemożliwa. Arcykapłan Juncker odsłonił pomnik Karola Marksa, a wraz z nim pomniejsze Junkerki, jak uważająca się za filozofa Magdalena Środa, zaczęły prześcigać się w komplementach na temat brodatego Żyda z Trewiru, jednego z największych zbrodniarzy w dziejach ludzkości. Argument, że był jedynie myślicielem, który nikogo osobiście nie zabił, pasuje równie dobrze do Adolfa Hitlera czy Himmlera, który przecież zemdlał na sam widok egzekucji. Podstawowe grzechy Marksa to nieuctwo, zadufanie i chciejstwo. Cała jego doktryna wyrosła z kompleksów niewyżytego artysty. Znów podobieństwo do austriackiego malarzyny. Karol obraził się na Pana Boga, bo ten nie dał mu talentu poetyckiego. A przecież mógł zostać chociaż przeciętnym literatem. Niestety. Podważając przyrodzone prawa, zaproponował ubraną w zręczne słówka utopię. Otworzył puszkę Pandory, wmawiając ludziom, że są równi, a priorycznie beatyfikował klasę robotniczą, którą znał głównie ze słyszenia od Engelsa. Potrzebował jej wyłącznie jako siły do skruszenia dotychczasowych struktur. Gdyby znał historię, wiedziałby, że na przykład buntujący się w starożytności niewolnicy nie czynili to w imię wolności. Chodziło wyłącznie, aby po zwycięstwie to oni byli panami, a dotychczasowi panowie, jeśli przeżyli, niewolnikami. Komuniści zresztą postąpili identycznie. Ojcowie komunizmu mylili się zresztą prawie we wszystkim, poczynając od ekonomii, teorii walki klas, rozwoju sił wytwórczych, pochodzenia rodziny, religii jako efektu alienacji, po teorię następujących po sobie formacji, którą może obalić średnio rozwinięty uczeń szkoły średniej. Jednak główny błąd rozumowania wynikał z mechanicznego przeniesienia doświadczeń nauk ścisłych do społecznych oraz pychy, że rozum ludzki może znaleźć na wszystko łatwe wytłumaczenie. Marx nie dowiedział się zapewne nigdy, że nie ma dwóch identycznych płatków śniegu, podobnie jak nie ma identycznych ludzi. Dlatego ci, którzy próbowali zrealizować jego utopię, musieli nieuchronnie sięgać po terror. Sam teoretyk, pozbawiony empatii i choćby najbardziej elementarnej ludzkiej przyzwoitości, nie dopuszczał, że są siły potężniejsze od praw ekonomii, jak miłość, wiara czy solidarność. A przede wszystkim własność, która czyni ludzi wolnymi i kreatywnymi. W dodatku, identyczne próby na żywych organizmach społecznych mogą w innych laboratoriach dawać kompletnie odmienne wyniki. Jeśli więc pierwszy komunista może gdzieś chichotać za światach, to tylko dlatego, że światowe lewactwo nadal próbuje czerpać z jego bredni po to, żeby uszczęśliwiać innych. Choć doświadczenia co najmniej 150 lat od Sowieckiego Sojuza po III Rzeszę już dowiodły, że życie na Marksie jest niemożliwe. Każdy z nas bajek zna wianuszek, Tomcio paluszek i kopciuszek. Żyje tam w butach mądry kotek, jest raj prawdziwy dla sierotek. A głupi Jaś zostaje królem, krew nie jest krwią, ból nie jest bólem. Lech przecież tu na krańcu świata, tu gdzie wiatr mroźny, a deszcz kwaśny, gdzie Pegas pełza, świnia lata, leży kraina antybaśni. Tu wiedźmy w służbie inkwizycji, a muzy rządkiem przy korycie. Błazen obawia się policji, kraj antywaśni. Samo życie! Tu nieśmiertelny też umiera, ideał niczym jeans się ściera. Dziewice już się nie rumieni, bohaterowie są zmęczeni. Sierotka z boja ma za męża, no i przeważnie zło wycięża. Szewczyk jest całe życie szewcem, choćby i nawet ubił smoka. Chłopa na zięcia książę nie chce, a biedak zawsze mieszka w blokach. Mędrcowi w gębę da zapaśnik, bo lepszy mięśniak niż myśliciel. Witajcie w kraju antybaśni, co tu się dziwić? Samo życie. Dawno, dawno temu pisywałem antybaśnie, zanim nie pociągnęły mnie zgoła nie antybaśniowe nurty, które też były zaprzeczeniem tego, co uczy tradycyjna historia. Zacząłem się interesować historiami alternatywnymi, jednak okazało się, że nie wszyscy podzielają moje zachwyty, zwłaszcza kiedy historiami alternatywnymi zaczynają się na poważny interesować historycy. I pamiętam trochę takie pewne zaszokowanie, kiedy Piotr Zychowicz napisał na poważnie historię o pakcie, teoretycznym pakcie Ribbentrop-Beck, gdzie rzeczywiście coś podobnego istniało w moim walendrodzie, tyle że ja to robiłem trochę niepoważnie, trochę literacko, trochę dla prowokacji. Natomiast pojawiła się cała szkoła historyczna, którą mój dzisiejszy gość nazywa historycznymi rewizjonistami, a gościem jest mój znakomity kolega z TVP, Piotr Gursztyn. Dzień dobry. Historyk, publicysta, no i autor właśnie książki, którą serdecznie Państwu polecam, poświęconą właśnie Ribbentropowi i Beckowi. I od razu pierwsze pytanie. Uważasz, że fantazje na ten temat nie są uprawnione, jeśli oczywiście nie wykraczają poza literaturę? Nie, one są uprawnione, tylko wydaje mi się, że trzeba mieć szeroko otwartą głowę oczywiście i się nie bać stawiania pytań i szerokich myśli, ale trzeba też stąpać po ziemi i trzymać się mocno faktów. I wspomniałeś tutaj książkę Piotra Zychowicza, on przedstawił ten wariant optymistyczny. A ja gdyby tak się wydarzyło, gdyby Polska przyjęła warunki Hitlera, a ja uważam, że to po pierwsze nie byłby sojusz, tylko to byłaby układ kapitulacyjny wobec Niemiec, byśmy byli protektoratem, państwem podporządkowanym, więc rozwój sytuacji byłby zupełnie negatywny, bo mi tak fakty mówią, no w tym sensie, no tak, ja uważam, że no po prostu to, co przeczytałem wszystko na ten temat, i metoda historyczna jeszcze, no bo to jest nauka, to jest rzemiosło, więc jakieś metody tutaj obowiązują, podpowiada mi, że tak było. Ale tu chciałem zwrócić uwagę właśnie to, co jest w twojej książce, że tu są parę warunków, które musiałoby się zdarzyć, żeby to w ogóle było możliwe. Pierwszy warunek to jest akceptacja czegoś takiego pomysłu przez polskie społeczeństwo. Dokładnie tak. I na przykład ja sobie rozwiązałem w mojej fantazji to, że żyje Piłsudski. Że jest ktoś, kto ewentualnie swoim autorytetem może to wziąć na klatę. I to jest pierwszy warunek, to jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest ewentualna gotowość Niemiec do potraktowania tego serio, a nie tylko jako pewnego sposobu. Na minimalnym partnerskim poziomie, tak. Tego brakowało, no bo ja lubię stawiać sprawy z głowy na nogi. Państwo X proponuje państwu Y sojusz, i na dzień dobry żąda od niego oddania tej części terytorium. No co to jest za sojusz? To powiem tak, to formalnie Stalin się zachowywał bardziej przyzwoicie, bo on nie chciał na początku żadnych terytoriów, on tylko chciał przyjaźni, wprowadzenia wojsk. W domyśle wiemy, czego on chciał naprawdę. Znaczy, po prostu, klęska Hitlera w zestawieniu ze Stalinem polegała na tym, że przynajmniej w słowach Hitler był uczciwy. Jak mówił, że chce zabić, to zabijał. Natomiast Stalin miał tę swoją doktrynę, która nakazywała, kochać go. Hitler w słowach też nie był uczciwy, bo on ileś razy mówił, że tam chce, że pokoju? To jest ostatniego żądanie, że to jest pokój, a potem tego nie dotrzymywał, i skala czasowa była zbyt krótka, żeby nikt tego nie był w stanie nie zauważyć. Ale rzeczywiście Hitler mniej od Stalina dbał o tak zwany PR, chociaż wtedy nie używano. Mimo, że miał lepszego propagandzistę niż jakikolwiek Stalin, gdyby Goebbels został wolną rękę, kto wie. Może tak, ale tutaj jednak na niekorzyść Hitlera, on miał jednak cele eksterminacyjne. Stalin miał metody eksterminacyjne, cele były zupełnie inne, on chciał podbić świat, ale niestety, mówię to w cudzysłowie, jacyś ludzie stanęli, miliony ludzi stają mu na przeszkodzie, to trzeba ich anihilować. No. A Hitler miał to odwrotnie, celem była anihilacja ludzi, no i on dopisał o tym, Stalin nie napisał w krótkiej historii WKPB nie napisał tego, więc mógł przynajmniej, jak to też klasyk powiedzieć, rżnąć głupa, przynajmniej go zwolennić nic na świecie mogli rżnąć głupa. Swoim zwolennikom Hitler nie dał szansy. Dlatego Hitler jest martwy, a stalinizm ciągle jeszcze istnieje. Bezwzględnie tak. No, stalinizm niestety ma swoich żyjących zwolenników. Jeszcze jedna rzecz się na to nałożyła. Coś, co się niepopularnie to brzmi, ale to było takie zjawisko. Niemiecka buta. Znaczy, reprezentowana od Hitlera w dół, po jakieś takie najniższe szarże, jakichś tam zwykłych ludzi, którzy pełnią jakichś kaprali, czy sierżantów w wojskach okupacyjnych. Bardzo mnie podobała jedna teoria, którą wyczytałem w twojej książce, to jest taka, że na przykład na niekorzyść Polski, i to również powodowało, że myśmy nie mogli być potraktowani jako prawdziwy partner, mimo że ja się upieram, że pewien kult wobec Piłsudskiego to Hitler miał, ale to było się traktowanie nas jak podludzi. To bardzo to ładnie pokazujesz. Dlaczego poza wszystkim innym inaczej wyglądała okupacja Polski, a inaczej Francji? No to moja ulubiona anegdota to jest historia z 1943 roku z Kopenhagi. Do Kopenhagi, już w okupacji niemieckiej, przyjechała drużyna futbolowa niemiecka z Wiednia, Admira, no i grała tam mecz z jakąś duńską drużyną. Na trybunach byli duńscy kibice, jak się okazało, chuligani stadionowi, autentyczni chuligani, i niemieccy żołnierze na przepustce. Oni chyba wyszli tam bez uzbrojenia, w tej Danii chodzili na przepustkę bez uzbrojenia. I tam doszło do takiej sytuacji, że ci duńscy chuligani stadionowi pobili tych niemieckich żołnierzy na przepustce. Jaka była reakcja Niemców? Zażądali od duńskiego ministra sprawiedliwości wyciągnięcia konsekwencji wobec tych chuliganów, przy czym... Inaczej te konsekwencje nie dodały, nie, obiektywnie rzecz biorąc, rzeczywiście no, okupanci mieli prawo, no, no, jakby to nie uznać, o to żądać. Ale Duńczycy powiedzieli nie, ten minister podał się do dymisji, żeby po prostu sprawę jakoś tam, nie wiem, zagmatwać i na tym się skończyło. No to się po prostu tak, to jest istota, po prostu oni jakby, to było nas traktowali rzeczywiście gorzej niż Papuasów. No, dokładnie tak. No to Hitler to wyobraził sobie jako wojnę kolonialną i tak to realizował. No pamiętajmy, że w latach 39-45 pod okupacją niemiecką żyli w Polsce ludzie, którzy pamiętali doskonale okupację niemiecką Królestwa Kongresowego z lat 15-18. I ta okupacja wyglądała zupełnie inaczej. Tak, no. Co więcej, nawet pamiętał o tym Wehrmacht i z tych relacji, które są, mamy z jesieni 39 roku, wynika, że starzy oficerowie Wehrmachtu byli zaskoczeni, zdumieni i nawet myśleli, że to taka chwilowa sytuacja, ale pojawi się jakiś rząd kolaboracyjny polski, no i wrócą stare, dobre czasy. No tak, no bo to nie jest powiedziane, że Niemcy musieli likwidować państwo polskie. Znaczy, w ogóle likwidacja państw, prawo międzynarodowe, które zresztą Niemcy podpisali, no i przestrzegali tego, znaczy nie przestrzegali, ale utwierdzili, że przestrzegają tego prawa międzynarodowego, nie daje żadnemu innemu państwu możliwości zlikwidowania drugiego. W tamtym czasie państwa mogły toczyć wojny, anektować terytorium, tam, nie wiem, zredukować Polskę do Warszawy plus Milanówka, ale musieli zostawić jakąś Polskę. Nawet z rządem kolaboracyjnym, ale musiałaby istnieć. I z tego powodu masa państw neutralnych przecież cały czas uznawała polski rząd na uchodźstwie w Londynie. Nie dlatego, że tak kochała jakaś Kostaryka Polskę, tylko po prostu uznawała, że jest niedopuszczalne zlikwidowanie państwa jako takiego. Skądinąd, też mało znany fakt, no, ale łatwy do sprawdzenia, Litwa, Łotwa i Estonia po 1945 roku, ona, ich aneksja nie została formalnie uznana przez szereg państw na Zachodzie. Oczywiście tam, ponieważ Sowiety były pod mocarstwem, więc trzeba było jakoś tam się gimnastykować, ale jakiegoś formalnego papieru ze strony na przykład USA nie było, tak, że oni akceptują likwidację tych trzech państw. Stąd chyba zmieniamy temat, ale warto o tym powiedzieć. Straszliwy błąd nasz w sensie legitymizmu to było niewypowiedzenie wojny Rosji. Choć formalnie. Nie, wydaje mi się, to nie mój pomysł. Też historycy się nad tym pochylali, że ta sprawa jest trochę przerysowana, bo my też formalnie nie mieliśmy wojny z Niemcami, bo Niemcy nam nie wypowiedziały wojny, tylko po prostu nas napadły. I nawet gdyby potem Ryc Śmigły rzutem na taśmę wypowiedział, no to potem byłby układ i tak czy siak jakiś tam Sikorski, Mański, trzeba było zawierać. Czy to coś by dało? No może by to coś dało, rzeczywiście. Ale... Może inaczej traktowaliby to paradoksalne, że nasi więźniowie byliby internowani, a nie trzymani jako jeńcy. Może tak, rzeczywiście. Trudno powiedzieć. Zatem, no, Sowiety nie miały podpisane tych układów, tych konwencji. W innej sytuacji stawiało Anglię, Francję, po prostu tak oni mogli udawać, że jednak no nic się nie stało, skoro sami Polacy nie powiedzieli wojny Sowietom? Trudno mi powiedzieć. Zwrócę uwagę na dwie rzeczy. Pierwsza na operację Pike, która nie doszła do efektu, ale był plan dla lotnictwa brytyjskiego i francuskiego zbombardowania Baku i zagłębia naftowego. Bo, i to było przed 40 rokiem, przed inwazją Hitlera na Francję. Oni chcieli zbombardować Baku, chyba bez wypowiedzenia wojny, jak rozumiem, w Sowietach, żeby po prostu spalić te zagłębia naftowe. A druga rzecz to jest sformowanie Polskiej Brygady Karpackiej, tej, która walczyła w Narwiku. Ona została sformowana wcześniej, żeby ją posłać do Finlandii walczącej z Sowietami, bo Brytyjczycy z Francuzami nie chcieli posyłać bezpośrednio swoich wojsk ze względów właśnie prawnych. Pomoc posyłali. Armaty, samoloty i tak dalej, to posyłali, sprzęt posyłali i wymyślili sobie, że Polska jest właśnie w takim stanie ni to wojny, ni czegoś, i że można tę polską brygadę tam posłać. Naprawdę, no, nie zdałem sprawy. No ale to jest widać, jak sytuacja była rozwojowa, że to mogło się naprawdę w każdą stronę potoczyć. A propos sytuacji rozwojowych, to zaraz do nich przejdziemy. Chwilowo przerywamy dyskusję na kilkanaście minut. Idziemy w zupełnie inne czasy, mianowicie w lata 90. Jest lato 93. roku. Ukazuje się magazyn Syp i on na bieżąco komentuje, zresztą z dzisiejszego punktu widzenia głęboko niesłusznie ówczesną rzeczywistość. Szanowni Państwo, naszego wakacyjnego cyklu W czasy kulturalne, czynne i tanie, powiedzmy sobie prawie darmowe, ciąg dalszy. Dziś o sposobie spędzania urlopu za granicą przez ludzi niezamożnych. Niezamożnych. Powiedzmy sobie biednych. Jaki stwarza wymiana? Czyli jak? Czyli tak. Ja zapraszam pana do siebie, a pan mnie do siebie. Ha, sympatyczne. A jaki w tym sens? Jeśli pan pojedzie do mnie, kiedy ja będę u pana, to się nawet nie spotkamy. I o to chodzi. Przecież, żeby wypocząć, trzeba zmienić klimat. No, wielka mi zmiana. Ze Śródmieścia na Mokotów. Panie Juruś, ja mówię o wymianie zagranicznej. A kto by się chciał z nami wymieniać? Pan zaprosi Dustina Hoffmana, a ja Kevina Costnera do naszych M. Nie mówmy o sobie. Pomówmy o szerszych, najuboższych grupach społecznych. Na przykład? Na przykład bezdomny z Central Parku w Nowym Jorku zaprosi bezrobotnego... Z Central Dworca. I myśli pan, że ktoś na to pójdzie? A po co zaraz dworca? Z normalnego osiedla. I w zamian za śpiwór nowojorczyka zaproponuje mu czteropokojowe mieszkanie, za które nie płaci, z wodą i światłem, za które nie uiszcza, i z telewizją, której nie abonuje. No, to sobie jednak obniży standard, bo jednak pod ławką w Central Parku... Ale to będzie w Nowym Jorku. Miejsce się liczy. No dobra, chciałem rzec. Okej. Okay. Powiedzmy, że wymieniający zgodzą się, ale jak wyobraża pan sobie podróż? Kto zapłaci za przelot? To bardzo proste, panie Juruś. Za przelot tych z Central Parku zapłaci burmistrz Nowego Jorku, żeby się pozbyć elementu z miasta. A za naszych bezrobotnych? Administracja domów mieszkalnych, naiwnie myśląc, że ich potem z powrotem nie wpuści. Ach, genialny pomysł. Właśnie, czekamy na następne. Wspomnienia z eksperta. O! Pewnego dnia ktoś zaskrobał do moich drzwi kuchennych, ponieważ używam ich tylko przy okazjach ekstra porad, na przykład dla nieletnich, zdziwiło mnie to niepomiernie. Jeszcze bardziej zdziwił mnie widok polityka z pierwszych stron gazet, który wszedł przykładając palec do ust i rzekł: gdyby mnie ktoś tu zobaczył, byłbym skończony. Byłem ciekaw, z jakim problemem zwraca się do mnie ów trybun moralności. I cały zamieniłem się w słuch. Ja i moi koledzy, proszę pana, jesteśmy obiektem bezprzykładnej napaści. Prasowej? O, żeby! Słyszał pan zapewne o bandzie zwącej się partią, która walczyła z komuną, uwodząc żony byłych prominentów. No ale to chyba pana nie dotyczy. Jest pan tak nieposzlakowany, że nie umieszczono pana nawet na liście agentów. No właśnie. Niestety powstał spisek. Inna, niezidentyfikowana grupa wydała nam walkę i uwodzi nasze żony. Wślizguje się do domu w przebraniu księdza lub zakonnicy, a w domu, jak w domu. W najprzyzwoitszej nawet matce Polce może odezwać się zwierzę. No ale co ja mógłbym na to poradzić? Pan jest sekspertem, nie ja. Myślałem miesiąc, ale wymyśliłem. Jak wiadomo, posiadam urodę dość dziewczęcą. To też udało mi się zainscenizować uroczystość ślubną z jednym dotąd bezżennym przyjacielem partyjnym mego klienta. Kawaler opierał się, ale został przegłosowany. Ceremonii nadała rozgłos prasa, radio, telewizja. Rychło mój fikcyjny mąż wyruszył w trasę przedwyborczą, a ja czekałem. Uwodziciel, tym razem w przebraniu pastora, pojawił się po tygodniu. Bez większego trudu udało mi się go obezwładnić i po krótkim przesłuchaniu przy użyciu rozgrzanego pogrzebacza wydobyłem zeń całą prawdę. Kontakty, powiązania prowadzące, co tu kryć, do najprominentniejszych postaci z kręgu przeciwników politycznych mego klienta. Zeznania zostały nagrane, podpisane. Akcji uwodzicielskiej położono kres. Politycy odetchnęli. Gorzej, że mój fikcyjny mąż za nic nie chce, żebym się wyprowadził. Gotów jest nawet zrezygnować z kandydowania, bo jak twierdzi, dzięki mnie wie, że polityka jest niczym w porównaniu z ciepłem prawdziwej rodziny. Co roku w czas wakacji maleje ziemska kula i ze swej emigracji odwiedza nas Urszula. Urszula ma swoje lata, gadane, że Boże daj. Mieszka na końcu świata, mówi o Polsce ten kraj. Ten kraj nie może wyjść z czarnej dziury, mówi Urszula skrzywiona. Lewica, taka ponura, prawica, taka skłócona. Wciąż Polak myśli, że darmo dostanie, nim za robotę się chwyci. Po wierzchu wszyscy dobrzy chrześcijanie, a w środku antysemici. Nie jestem harfą eolską, co pięknie chwali króla. Niestety Polska wciąż nie jest Polską, mówi kuzynka Urszula. Aż kiedy nad Tatrami z turniej spadała gwiazda, Urszulę pod reglami napotkał szwarny gazda. Terkot Urszuli zamilkł, a potem do północy już się śpiew gazdy pani, kusące mocie ocy. Pani, kusące mocie, syćko. Późnym wieczorem w dobie kolacji Urszula tak nam zeznaje. No więc, nie miałam racji, ten kraj jest pięknym krajem. Ten kraj cudowne ma perspektywy. Ech, przyjaciele młodzi, przyjdzie kłopotów koniec szczęśliwy. Prawica się pogodzi. A gazda myślał Urszuli głowę, gładząc jak harfę eolską. Ile to trzeba się nagazdować, by Polska była Polską. Halo? Halo? Tak? Czy to sypowy quiz wakacyjny? Do usług. Chce pan pytanie na głowę czy na rozum? Na głowę. Dwa grzyby. Muszą być akurat dwa? Muszą. Rozumiem. Więc dwa stare grzyby, czyli... Nie muszą być stare. Aha. To powiem inaczej. Dwa grzyby, kurek i prawdziwek, reprezentowały słuszne wartości. I jak pan to rozumie? Bo kurek był na kościele, a prawdziwek był prawdziwym grzybem. Proszę pana, nie o to chodzi. Rozumiem. A, o tamtych też. Mam bajeczka. Grupa OL... Proszę pana, jest kampania wyborcza i nie można śmiać się z polityki. Mogę się nie śmiać. Jeden muchomor i jedna biedronka... No już nie będę pana męczył. Dwa grzyby w barszcz. A, w jaki barszcz? To barszczu pan nie widział? Niech pan nie mydli oczu. Barszcz czerwony, biały, zabielany, ukraiński czy z uszkami. Bo ja wiem. No jak to? Wie pan, że dokładnie dwa grzyby, a nie wie pan do jakiego barszczu? Proszę pana, to jest takie przysłowie. Przysłowia są mądrością narodu. Niech pan nie mydli o, czy tam. To głupota dodawać grzyby, jak się nawet nie wie do czego. Niech pan nie będzie taki dosłowny. Będę dosłowny. To wie pan co? Niech pan idzie do łazienki, niech pan namydli sobie oczy. Pamiętnika młodej lekarki. Będąc młodą lekarką, która właśnie ogląda przez mikroskop drobny ustrój postkomunistyczny, wszedł raz do mnie pacjent o wyglądzie ogłupionym. Dzień dobry, pani doktor. Cierpię na wypróżnienie. Proszę je samo określić. Czy jest stwardnięte, luźne, nieregularne, czy też bobkowe? Wystąpiło niezrozumienie. Nie rozchodzi mię się o wypróżnienie żołądka, tylko głowy. Widać, głowa mię się ostatnio wypróżniła, bo nic nie rozumiem. Czego notabene? Notabene niczego. Polityki, gospodarki, prywatyzacji, związkowości, Pita i Bata, Bośni i Hercegowni, a głównie tego, że nasza kombatanci, jak tylko Czerwony się obalił, to same się zaczęli jak barany łbami trykać. Zaraz to panu wyjaśnię medycznie. Trykać. Otóż, nauka nasza dowiedła, że każdy posiada w mózgu komórek od metra, ale tylko ich cząstka pracuje, a reszta jest notorycznie niepracująca. Znaczy się strajkuje solidarnościowo. Coś w tym rodzaju. Taki już mamy niestety narodowy paradygmat. Widocznie pańskie pracujące komórki się zużyli i już nie mogą nadążyć do naszej rzeczywistości. A nie da rady tamtych niepracujących zagonić do roboty? Co im z tego, że się pobałkonią, jak cały mózg stanie? Ha, a spróbuj to pan powiedzieć komuś, kto się oflagował. Zaraz pana okrzyknie łamim sztrajkiem albo i splugawi. Jak pan człowiekowi nie przetłumaczy, to jak pan głupią komórkę przekona? A czy nie mogłaby pani do których skubanych rozruszyć medycznie? Medycznie? No cóż, jeszcze tego nie próbowałam, ale każde naukowe wyzwanie stawia mię w kropce. To co? Ryzyk fizyk? Ryzyk fizyk. Już się rozciągam na leżance. Gdy pacjent się rozciąg, wzniosłam się na wyżyny mej wiedzy i najsampierw zadałam mu narkozę. Następnie ujęłam mu czaszkę oburącz i zaczęłam nią potrząchać. Następnie, gdy już we środku coś zaczęło mu bulgotać, przytkłam mu jeszcze do potylicy przewód i wykonałam elektrowstrząs. Następnie nasączyłam całość nadmanganianem i dla pewności jeszcze raz potrząchłam. I już po wszystkim. Dzień dobry. No i co? Już pan rozumie politykę, gospodarkę, Pitawata, Bośnię i Hercegownię i tyganie się baranów? W głowie miałem wprawdzie chlubocze, ale dalej nic nie rozumiem. A szkoda, bo już myślałam, że sobie z tego wykroję jakiś Nobel. Ale teraz coś panu powiem w dysgrecji. Cały zamieniam się na słuch. Otóż, ja też tego nie rozumiem. Nic a nic. Jak nawet pani doktor, nasza forpoczta rubieży, Eisenstein gumna, tego nie rozumie, to co ja durny się będę przejmywał? A pewnie, co się przejmywać, bo nie ma tego złego, co by na gorsze nie wyszło. Rodak radakowi zawsze oko wykole. Ziarko do miarki, demokracja do przymiarki. A głupiemu radość. Do wypróżnienia, czasem. Do usłyszenia. Dlaczego nigdy w baśnie nikt nie wykoncypował, że jeśli jest tam żona, to musi być teściowa? A fakt, że jest teściowa, pociąga dalszą treść. W rodzinie bywa szwagier, brat, stryjo, kuzyn, wuj i teść. Stryjo, wuj i teść. Więc gdy do góry sobie płyniesz, aby tam sobie stawiać pomnik, nie zapominaj o rodzinie, ona o tobie nie zapomni, nie zapomni. Nie zapomni. Stryj chciałby dostać szlify, szwagierka tuzin karoc, teść dworek ma zbyt lichy, brat żonę ma zbyt starą, chrześniaki śnią o jachcie, stadniny pragnie wuj. Brak szmaru, to go łapcie, traktujcie piękny kraj jak swój. Piękny kraj jak swój. Za dużo chętnych to garnuszka, zbytnia pazerność w nas na złoto. Trudno wymagać od kopciuszka, aby kompletny był sierotą. A społeczeństwo niech nie pyta, skąd czeki z taką liczbą zer. dzięki nam może przecież czytać ploteczki z życia wyższych sfer. Ploteczki z wyższych sfer. Pocztówka z wczasów. Sobota. Po wczorajszym pożarze lasu byliśmy wyjątkowo napaleni i spaliśmy wyjątkowo dobrze. Szkoda więc, że żona Ziśka, wstając po flaszkę dla juniora, potknęła się o materac i upadła na mnie. Ja, myśląc, że ratuję juniora przed upadkiem, przytuliłem mocno, nie chcąc, by obudził rodziców. Ziśek w tej sekundzie rzucił okiem na dość, przyznaję, dwuznaczną sytuację. Zawył jak zraniony jeleń. Zawtórował mu junior jak z kolei mały hipopotam. Ja, uciekając, potrąciłem stół, na którym stała otwarta butelka z Bebiko 2R i wdepnąłem w pieruchę, zakupioną tak, że aż się rozbryznęło. I tak dobrze, że junior już po biegunce i kolor był do przyjęcia. Zresztą zupełnie taki jak ściany domku i w związku z tym plam nie widać, ale niestety czuć. Zanim Ziśkowi wytłumaczyłem, było już dawno po śniadaniu. A wyjątkowo było tak, jak lubię. Sadzone na szynce, kawa z ekspresu, biała ze śmietanką, świeże bułeczki, ile kto chciał, miód, owoce, sok pomarańczowy. No naprawdę, postanowiliśmy iść na grzyby. A że wstęp do lasu wzbrojony, zamaskowaliśmy się gałęziami. Grzybów było w bród, tylko nijak powrotnej drogi nie mogliśmy odnaleźć. Ziśek próbował orientować się po mchu, ale najczęściej mech mieliśmy pod stopami. W końcu żonie Ziśka przypomniało się, że junior pobiera magnes i można go potraktować jak igłę kompasu. Położyliśmy go na pniu i Ziśek zakręcił. Główka juniora wyznaczyła nam północ. Trafiliśmy jak po nitce. Ale było już po północy. Przepadł nam obiad i kolacja. Już nawet materaca sobie nie przygotowałem do snu. Byłem wyczerpany i nie miałem siły, żeby sobie dodmuchać. Ale są dwie siaty grzybów i w ogóle przygoda świetna, sympatyk. Między nami po ulicy, nie żałując butów ni nóg, łażą różni politycy, których Lech wyrzucił na bruk. Wzrok im lata na wszystkie strony, krawat krzywo, włosy jak bądź, a za nimi tłum podburzony, co ma władzę pomóc im wziąć. Politycy z ulicy, nie z gabinetów, nie z sejmowych ław, niedopieszczeni ulicznicy, których przerasta bieg spraw. Ciągle spisków i wrogów szukają, co sił, by dobrobyt i spokój tu był. Ojczyzna i ambicja to wystąpień ich sens i treść. Raz spałuje ich policja, raz ich tłum na rękach chce nieść. A gdy już ster władzy uchwycą, złagodnieją może. A skąd oni znowu pójdą ulicą, by obalić swój własny rząd? Politycy z ulicy, nie z gabinetów, nie z sejmowych ław, niedopieszczeni ulicznicy, których przerasta bieg spraw. Bo politykę każdy dziś robi, psia mać w takim miejscu, na jakiego stać. Nie tak kręto krawiec szyje, jak się polska dróżka wije. Szliśmy, szliśmy, szliśmy, aż doszliśmy do miasteczka, gdzie mieszkał kot w butach. Kot spokojny, nie wadził nikomu. Zapalił Danhila, wypił dry martini, pogadał przez telefon komórkowy, jak to kot. Dopóki nie włożył swoich 7-milowych butów. Ledwie włoży, twarz mu blednie, włos mu rzednie, psują mu się zęby przednie. Z prędkością 70 mil na godzinę po pijanemu wpada na latarnię. Strzela z pistoletu gazowego do policjantów. Smali cholewki do Anastazji. Nie pozwala swojej kici wziąć ślubu z dachowcem Maćkiem. Co zrobi krok? to wdepnie w jakąś aferę. To przekroczy granicę z amfetaminą. To wróci tirem Spirytus Royal. A zdejmie buty, znów spokojny. Obejrzy studio wyborcze. Podleje kwiatki w ogródku. Pójdzie do kościoła. Da na tacę. Jak to kot. Zebrali się sędziowie, prokuratorzy, policjanci i radzą, co tu z tym kotem zrobić. Nie ma na kota paragrafu. Aż sam pan prezydent powiada, puścimy kota w skarpetkach. A co z butami? Ile jeszcze będzie nowych Rzeczypospolitych, wyniesionych z pęt niewoli na wolności szczyty? Ile razy zmowa zmiecie nas rusko-teutońska, wymazując z mapy świata dumne słowo Polska? Ile jeszcze będzie krwawych powstań narodowych i tych z głową, ale również tych całkiem bez głowy? Ile groźnych fal represji i pacyfikacji i samobójstw rozpaczliwych chęt na emigracji? Ile razy na obczyźnie będą armie polskie, czekające, żeby z ziemi obcej iść do polskiej? Ilu wodzów fantastycznych i wielkich herosów? Ile jeszcze zażydanych bezkarnie etosów? Ile jeszcze zmarnowanych bez sensu okazji? Ile chamstwa i prostactwa rodem z dzikiej Azji? Ile wściekłej nienawiści, pychy i głupoty? Ile przez wyborczą urnę przepchanej miernoty? Ile nowych gabinetów jeszcze się przekręci z racji nieprawdopodobnej ich niekompetencji? Ilu głupków się wywyższy nad autorytety? Ilu się złodziei schowa za immunitety? Tę litanię wciąż będziemy śpiewać gromkim głosem, a w niedoli cicho mruczeć sobie ją pod nosem. Boć to Polska jest litania i to jedno wiemy, że niestety nie ma końca, póki my żyjemy. Wracamy do naszego gościa, Piotr Gursztyn, i również do innej epoki, do roku 39 i możliwych lub niemożliwych alternatyw. Pobyśmy na moment, tak zupełnie bez kompleksów, jakie byłyby ewentualne skutki, gdyby jednak wbrew wszystkiemu udało się przeforsować Bekowi i ówczesnej większości z parafą prezydenta Mościckiego i wodza naczelnego ten pakt Ribbentrop-Beck. No, najbardziej prawdopodobnym wariantem jest takim, że Polska zostaje sama, a Francja z Wielką Brytanią muszą sobie znaleźć sojusznika gdzieś i dogadują się z Sowietami. No czyli mamy to... Czyli jak mamy... Himmelsbach z angielskim zostajemy wtedy. No w kleszczach. Bardzo czyli... niepopularna wojna z polskiego punktu widzenia. Ale wyobraź sobie, czy Niemcy uderzają na Zachodzie? No bo muszą uderzyć, to jest ich... Lub nie. Lub albo dochodzi do następnego Monachium, bo to jest jeden wariant. Drugi wariant... No to byłby bardzo, bardzo wygodny wariant dla Zachodu. Nie, Hitler uzyskuje izolację Polski, robi z nią co chce, bo zresztą może na przykład ograniczyć swoje żądanie, że on chce tylko Gdańska i autostradę albo kawałka korytarza. Na razie. Tak, ale to powiedzmy, on nie mówi nic dalej, to zostaje. Francja z Wielką Brytanią to kupują, Włochy bardzo się o to starają, żeby nie wybuchła wojna globalna. I i to uzyskuje. A czas pracuje, przypomnijmy, na rzecz Niemiec, które szybciej rozwija się, że tak. Gospodarka niż pozostałe kraje. Albo na przykład taki wariant, że Hitler dogaduje się ze Stalinem i dzieli się z Polską, bo Polska i tak jest wyizolowana i ma wtedy pieczenie chyba na jednym rożnie. To chyba by jednak nie przeszło, ponieważ z innego tego powodu, że Stalin nie był potrzebny do zdławienia Polski. Natomiast potrzebny do zdławienia Polski. Był raczej potrzebny do tego, żeby Hitler miał kompana, bo w 1939 roku Hitler nie miał żadnych sojuszników. Jedynym sojusznikiem Hitlera była Słowacja. Włochy balansowały. No i tutaj miał wreszcie porządnego kompana. Dobrze, czyli, ale pytanie w tej sytuacji o Lebensraum. Też przecież Polska, nawet zagarnięta cała, to nie zaspokajało głodu Hitlera. Hitlera nie. Ale może być taka sytuacja, że jednak Stalin miał minerały, surowce, których Polska nie miała żadnych. Takich, które by Niemcy nie miały. Mhm. My nie byliśmy atrakcyjni. Mógł się podzielić, a na przykład Hitlerowi po drodze mogło zdarzyć się jakieś kuku. To nie był szczególnie zdrowy człowiek, a poza tym na przykład ten zamach, o którym teraz podobno dzisiejsze Niemcy robią filmy takiego stolarza, on się chyba Elser nazywał w Monachium, który był podobno najbliższy oprócz tego Stauffenbergowego zamachu, że tam niewiele brakowało. Hitlera spotyka kuku, przenosi się do Walhalli, to jego następcy, ci diadochowie, że tak ich nazwę, to byli zwykli pieczeniarze, tacy goście od dealów. Tam prawdopodobnie był Gering w tym. Gering, Ribbentrop, Goebbels, Himmler, to byli goście do dogadania się. Czy byłoby kierownictwo kolektywne, ale sądzę, że najbardziej poważne byłby Gering. Któryś z nich by tam w końcu by się wysunął i ci goście by porzucili te wszystkie mrzonki Hitlera o podboju całego świata, stwierdzili, że już podbili naprawdę dużo. Bo teraz to czas konsumować. Tak, trzeba to skonsumować i by się dogadali z Zachodem i Stalinem jednocześnie. Stalin by miał całe Kresy Wschodnie łącznie z Łomżą. Mhm. Z Generalnej Guberni Niemcy by zrobili jakieś polskie państewko takie o populacji 15 milionów, bez przemysłu, z bardzo słabym wojskiem, skorumpowane przez tychże Niemców, a całe tereny zachodnie łącznie z Litzmannstadt, czyli Łodzią, wcieliliby do terytorium. Stosunkowo najlepiej wyszliby na tym Żydzi, ponieważ mieliby czas na wyemigrowanie do Generalnej Guberni, czyli nie byłoby ostatecznego rozwiązania. No tak, tylko że w tej Generalnej Guberni byłoby 1/3. Tak, dochodziłoby do takich napięć wywołanych biedą przede wszystkim, przeludnieniem. Że rozwiązał się problem jeszcze. Na pewno nie byłoby przemysłowego holokaustu, ale byłyby jakieś pogromy, zamieszki, strzelanie do siebie, bijatyki, i co więcej, cała Europa, byliby tu korespondenci, mówiłaby, proszę bardzo, Polacy nie potrafią się rządzić. Tak, dokładnie, nie potrafią się rządzić, a poza tym Żydów biją i mordują, tylko to potrafią. No tak by to wyglądało, więc to w tym kierunku idąc nie widzimy alternatywy korzystnej. No nie, bezwzględnie nie. No poza tym też jest coś takiego, że ta przedwojenna Polska, ona istniała bardzo krótko. Ja podkreślam to cały czas. Mm-hmm. Ludzie, którzy byli decydentami na całym świecie w 1939 roku, jak chodzili do szkół średnich jeszcze na studia, to nie było Polski. Oni w atlasach geograficznych to tam Polski żadnej nie było. To jest tak trochę z nami, że my się uczyliśmy z atlasów, gdzie nie było Ukrainy, Armenii, Gruzji i tak dalej. Mm-hmm. Że my się tak przyzwyczajamy do myśli, że to są stałe elementy sceny międzynarodowej. I tak było z Polską. Ale to masz rację, bo to warto zwrócić na to uwagę słuchaczom, że strasznie ważne jest takie właśnie przyzwyczajenie i legitymizm. Czego na przykład najlepszym dowodem jest Kongres Wiedeński. Że różne kraje, właśnie to teoretycznie mocarstwa mogły po klęsce Napoleona się tym podzielić, a jednak restytuowali tych wszystkich monarchów przedtem przez Napoleona wypędzonych. Przecież zawsze to jest... I Francji nie zabrali też za bardzo nic, bo uznali, że to jest po prostu wartość sama w sobie. To geniusz Talleyranda przysłużył się. Ale powiem więcej, to jest to, co pojawia się w teoriach niektórych historyków, że gdyby jakoś nie było powstania Kościuszkowskiego, a może nawet Konstytucji 3 Maja, bardzo niepopularna teoria, to może byśmy się jakoś doczołgali do czasu, kiedy zmarła. No jest taka teoria, ale też pamiętajmy, że był też drugi rozbiór Polski, który był po prostu wydarzeniem haniebnym, bo po prostu podzielono tę Polskę, tam wojsko się poddawało, całe jednostki wojska polskiego, jakieś jakiś tam, nie wiem, garnizon Kamieńca Podolskiego. Mm-hmm. Po prostu literalnie został wcielony do wojska rosyjskiego, nie wiem, chyba guzikiem tylko no przeszyto. Tak, ale jeżeli król przystąpił do Targowicy, no tak, tak. No to... Nie, tylko że to jest wydarzenie, które łamie ducha wspólnoty, takiego, no, poczucie własnej wartości. Znaczy, ja zawsze podkreślam, że ja niestety mam taki żal, że sam do siebie, że nie studiowałem psychologii, bo psychologia społeczna to jest wyjątkowo ważne, nie? Że wspólnota musi być zintegrowana, musi mieć poczucie własnej wartości. Musi mieć poczucie sukcesu. Tak, tak. No, niekoniecznie sukcesu. Chyba bardziej niż sukcesy jednak integrują wspólnoty traumy. Tak. Znaczy, czyli to przychodziły do Niemiec. Nie tak, tylko. Tak. Izrael. Historia Izraela po roku 1949 to jest pasmo samych sukcesów. Oni wszystkie wojny wygrali. Mhm. A mimo to, co celebrują? No Holokaust celebrują jako coś integrującego. Mamy, to jest podobnie ze Stanami Zjednoczonymi. Ich historia od Reagana to też jest pasmo samych sukcesów. Obalili komunizm, pogonili iluś tam Saddamów. Tak, ale cofają się do Wietnamu. Nie, dwie wieże. Dwie wieże, czyli no... Tak, dokładnie. Oni tutaj, no powiedzmy, w tym przedziale czasowym. No, mhm. no to oni się do tego odwołują i to celebrują. Więc sukcesy jednak chyba nie są tak bardzo integrujące, jak wspólnie przeżyte traumy, ale to poczucie własnej wartości jest mówiłeś o Kongresie Wiedeńskim, ale Kongres Wiedeński, no też uratowano odrobinę tej polskości, ale to dzięki temu wysiłkowi zbrojnemu w czasach napoleońskich. No, no i tego... również, że mieliśmy dobrą koniunkturę w postaci przyjaźni Czartoryskiego z carem owszem, oraz pewnych takich, nazwijmy, masonerskich skłonności Aleksandra I. Ale bez tej 100-tysięcznej armii księstwa warszawskiego, no to pewnie by tak to nie wyglądało. No jednak uznano, że jest to podmiot, czynnik polityczny, bo Polacy są czynnikiem politycznym. I tak jest, tak samo jest, rozmowę, tak samo jest z drugą wojną 20 światową. Lat to było zbyt mało, żeby świat się przyzwyczaił. Potem była druga wojna światowa i ten polski temat cały czas się powtarzał. Bez przerwy istniał. To szczególnie trzeba podkreślić rolę Powstania Warszawskiego, bo to był czas przez te 2-3 miesiące, kiedy Warszawa była na czołówkach. Czyli pod tym względem się to opłaciło. Bezwzględnie tak. I w związku z tym... Tutaj idziesz w zderzenie z rewizjonistami. Zupełnie świadomie. W 45 roku formalnie byliśmy zwycięzcą. Polacy mieli poczucie katastrofy, słusznie, ale formalnie byliśmy zwycięzcą. I zwycięzcy nie można potraktować tak jak przegranego. Przynajmniej trzeba udawać. I jak się czyta o przebiegu Jałty, Poczdamu, wydarzeń dla nas strasznych, to jednak ta dyskusja była taka, no tym Polakom to oczywiście trzeba coś tam dać. No nie, no oczywiście, no chcemy je dać jak najwięcej, nie? Więc jedni musieli, tak jak Roosevelt, udawać, że ma czyste ręce. Churchill się tam miotał, ale to było już mocarstwo drugiej kategorii, więc nie miał za dużo do powiedzenia. A Stalin musiał udawać, że jest dobrym wujkiem. Więc w stosunku do państwa przegranego, nie byłoby to zupełnie konieczne. I tym optymistycznym elementem kończymy kolejną fazę naszej rozmowy. Wracamy do sypu i znów usłyszymy się za kilkanaście minut. Ścieżka zdrowego rozsądku. Panie doktorze, było coś ciekawego w telewizji. A mówiłem, żebyś pan zabrał odbiornik do przyczepy. No to nic, tylko reklamy. A nie mógłby pan trochę konkretniej? No co, namawiają naród do picia alkoholu. W telewizji? Właściwie tylko kobiety. Niemożliwe. To po co każdego dnia pokazywaliby babom, jak się przepuszcza denaturat przez podpaskę? Nie, to tylko reklama. Mali bez sensu. Dlaczego? No, sam próbowałem. Ta podpaska nie przepuszcza na drugą stronę. Zmarnowałem 2 litry świeżego denaturatu. To może trzeba było wykręcić? Profesorze, przez 2 godziny ściskałem wimadle i ani kropelki. Cmokałem, spałem, nic. Nie, te podpaski pochłaniają wilgoć. No, żartuje pan. Poważnie, mój znajomy miał w domu wilgoć. Znaczy grzyba? No. Rozsypał na podłodze całe opakowanie. Po tygodniu grzyba ani ślady. No, od razu podejrzewałem, że te podpaski mają zastosowanie w budownictwie. Ale przez to ja teraz będę przepuszczał denaturat. No to może przez tampaksa? Dziwny to bal, dziwny to bal. Nikt nie wie, co się dzieje